δεν ήταν νησί. Ήταν φεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο φόβος. Ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος. Δεν ήταν νησί. Ήταν φεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Αδερφή δεν είναι, αδερφή. Ήταν η Γοργόνα η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Αδερφή δεν είναι, αδερφή. Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Τι μου, θεούλη μου. Που θρυνούσε. Μην κλαις πολύ, θα σου φύγει το ρίμελ. Προσέχω, σκάσε. Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα είναι ένα ορόσημο. Α, Χριστέ μου. Θα διανύσουμε την απόσταση που απομένει ως εκεί, αποφασισμένοι να ξαναστήσουμε στα πόδια της την οικονομία και την κοινωνία. Αχ, δεν θέλω πάλαμα, όχι. Όχι, το θείο μου θέλω. Να ξεκινούσε και το χαλί. Καλά θα ήταν. Κόλλησε. Ξεκόλλησε με όλα αυτά που άκουσε και τι άκουσε το χαλί. Το χαλί είναι αυτό που ακούγεται από κάτω, το Far West και καλά. Με την κιθάρα, το σήμα μας εδώ και άπειρα χρόνια. Τι άκουσε το χαλί και γιατί κόλλησε. Άκουσε. Κάτι για αξιολόγηση, ότι τελειώνει. Ναι. Για έναν θείο που κάτι έπαθε, πέθανε. Κάτι για το φόβο και να μιλάει για το φόβο ο Κυριάκος και ο Τσίπρας. Μια γοργόνα που ήταν σαν θεριό, αλλά δεν ήταν θεριό γιατί ήταν η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Το Λεβέντι να το επισημαίνει αυτό με το δικό του τρόπο. Τη Μαρινέλα πάνω από όλα αυτά. Δεν θέλει και πολύ. Χαλή είναι. Πώς αν αντέξει πια όλα αυτά έτσι για αρχή. Κυρίως αυτό για το φόβο να το χρησιμοποιεί και να το επικαλούνται ο Κυριάκος και ο Τσίπρας. Κάτι δεν πάει καλά. Από όλα αυτά θα κρατήσουμε τη Μαρινέλα, το νησί που δεν ήταν, και την αξιολόγηση, τα καλά νέα για τη δεύτερη αξιολόγηση που θεωρητικώς θα είχε τελειώσει από τον Νοέμβριο. Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει όχι μόνο στην ώρα της, αλλά και με το σωστό τρόπο. Α, Χριστέ μου! Χωρίς υποχωρήσεις αρχών στα κρίσιμα ζητήματα και ιδίως στο ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων. Α, Χριστέ μου! Και χωρίς νέα μέτρα. Άμα λευτερο, τι... Η δεύτερη αξιολόγηση. Άμα δεύτερη αξιολόγηση. Δεύτερη αξιολόγηση. Δεύτερη αξιολόγηση. Θα λευτερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Α, Χριστέ μου. Θα λευτερωθεί και εμένα η καρδιά μου. Και χωρίς νέα μέτρα. Ειδικά για την περίοδο μετά το 2018. Αυτά τα έλεγε τον Νοέμβριο ο Αλέξης Τσίπρας, ότι κάπου εκεί θα τελείωνε η αξιολόγηση που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και μάλιστα έλεγε τότε με καμάρι, χειροκροτούσαν οι άλλοι από κάτω, νομίζω είναι η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θα έχουμε νέα μέτρα και κυρίως μετά το 18. Και αν κάτι συζητάμε τώρα για να κλείσει η αξιολόγηση, τουλάχιστον με στο Φλεβάρι, για να μην μας πάρει καλοκαίρι φθινόπωρο, είναι τα νέα μέτρα που θα υπάρχουν μετά το 2018. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Τα έχουμε ξαναζήσει και στην πρώτη αξιολόγηση. Γιατί με Αλέξη Τσίπρα ξεκινήσαμε από πέρυσι τον Απρίλιο να κλείνουμε την πρώτη αξιολόγηση. Αλλά τελικά έκλεισε αυτή τον Νοέμβριο που επρόκειτο να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Να ακούσουμε πώς έκλεισε και πότε θα έκλεινε και τι καλό θα έφερνε το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα κλείσει μέχρι τις 22 του Απρίλου. Και οι σχεδιασμοί όσων θέλουν να στήσουν μια ιστορική φάρσα θα πέσουν στο κενό. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα γελάσω. Η αξιολόγηση θα κλείσει μέχρι τις 22 του Απρίλου. Λέγαμε πέρυσι, περίπου τέτοιες εποχές. Όχι ότι εμείς εδώ πιστεύουμε ότι αν κλείνουν οι αξιολογήσεις είναι κάτι καλό αυτό για τον τόπο. Μάλλον θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα τι είναι καλό για τον τόπο, τι σημαίνει κλείνω αξιολόγηση, γιατί κάθε αξιολόγηση έχει κάτι πακέτα μέτρων, τα οποία δεν θα ερχόντουσαν, αλλά έρχονται τελικά για να κλείσει η αξιολόγηση. Αλλά το αφήνουμε αυτό στην άκρη, στεκόμαστε στο τι τάζουν, τι υπόσχονται, πώς θα μεθοδεύουν, πώς μας σωθούν προς τη λήξη μιας αξιολόγησης, το οποίο τέλος της και η λήξη δεν έρχεται ποτέ, και όταν έρθει προδικάζουν ότι η επόμενη θα είναι καλύτερη, αλλά και αυτή η επόμενη δεν έρχεται. Και για να έρθει πρέπει να πάρθουν και άλλα μέτρα, γενικώς στο παιχνίδι, ο εκβιασμός, τα διλήμματα που μπαίνουν με αφορμή και ευκαιρία της αξιολογήσης που είναι κομμάτια των μνημονίων, για την ακρίβεια σταθμή εφαρμογής των μνημονίων. Αυτή εδώ η αξιολόγηση που σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα θα κλείνει Νοέμβρη, δεν έχει κλείσει ακόμη, αλλά σύμφωνα με τον Τζανακόπουλο θα έχει κλείσει Γενάρη, αλλά σήμερα έχουμε 3 Φλεβάρι. Όλοι με ρωτούν, η αξιολόγηση θα επιτευχθεί μέσα στον Ιανουάριο? Έχουμε βάσιμους λόγους να θεωρούμε ότι εντός του Ιανουαρίου η αξιολόγηση θα μπορέσει να κλείσει. Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτουντα στη θάλασσα. Έχουμε βάσιμους λόγους. Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτουντα στη θάλασσα. Έχουμε βάσιμους λόγους. Ήταν η Γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Αδερφή δεν είναι, αδερφή. Ήταν η Γοργόνα, η αδερφή του Μέγα Αλεξανδρού. Αδερφή δεν είναι, αδερφή. Η επιτυχημένη λοιπόν ολοκλήρωση της αξιολόγησης έρει την αβεβαιότητα. Αν κάτι κάνουν οι αξιολογήσεις, οι ολοκληρώσεις των αξιολογήσεων, είναι ότι πραγματικά δεν έχουμε αβεβαιότητα, έχουμε μόνο σταθερότητα, το έχει καταλάβει ο καθένας. Μόλις έκλεισε τον Νοέμβριο η μία, που ήταν να κλείσει μήνες πριν, αμέσως μετά ήρθε μια περίοδος, αυτό που ζούμε τώρα, σταθερότητας. Δεν έχουμε αβεβαιότητα. Αυτό να το κρατήσουμε, δεν το λέει ένας τυχαίος, το λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Η επιτυχημένη λοιπόν ολοκλήρωση της αξιολόγησης έρει την αβεβαιότητα και οδηγεί την ελληνική οικονομία, δημιουργεί, θα έλεγα, ένα σταθερό περιβάλλον για τη μαζική προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Η επιτυχημένη λοιπόν ολοκλήρωση της αξιολόγησης έρει την αβεβαιότητα. Ευτυχώς που δεν έχουμε αβεβαιότητα. Και ευτυχώς που έχουμε επιτυχημένες ολοκληρώσεις των αξιολογήσεων. Ωραίες λέξεις, ωραίες διαδικασίες. Κάποια στιγμή, όσοι επιβιώσουμε στο μέλλον, θα τα θυμόμαστε όλα αυτά και θα λέμε τότε: ζήσαμε την εποχή που κλείναν, μάλλον που δεν κλείναν οι αξιολογήσεις και που μας απειλούσαν για να κλείσουν οι αξιολογήσεις να έρθουν κάποια μέτρα, τα οποία δεν θα έχουν φύγει αυτά τα μέτρα και σε 100 χρόνια είναι τόσα πολλά, τέτοια ένταση που και τώρα να αρχίσουμε να τα ξυλώνουμε. Δεν θα προλάβουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Θα καμαρώνουμε και θα λέμε: ζήσαμε στην εποχή των μνημονίων, της αξιολόγησης, των μαγειρικών εκπομπών στην τηλεόραση και των reality με τους τραγουδιστές. Άπειροι τραγουδιστές, ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ, τραγουδάνε με πολύ καλές φωνές, μα πάρα πολύ καλές φωνές. Τα μισά Ελληνόπουλα έχουν φύγει στο εξωτερικό και τα άλλα μισά θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Έχουν πάρει σβάρνα όλα τα reality, κριτικές επιτροπές, ειδικοί επί των μουσικών θεμάτων, ειδικοί επί των οικονομικών θεμάτων, ειδικοί επί των μαγειρικών θεμάτων και προχωράμε έτσι με εξειδίκευση. Είναι κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο στις αρχές του 21ου αιώνα. Μην ξεχνάμε και σε τι αιώνα τα ζούμε όλα αυτά, γιατί έχει μια αξία ανέλγηση ότι αυτά συνέβαιναν το μεσαίωνα. Μπορεί κάποιος να τα δεχότανε, μια τέτοια υποδούλωση, μια τέτοια μαυρίλα. Αλλά τελικά είναι στον 21ο, μετά τον περίφημο και πολύ ενδιαφέροντα, κατά τα άλλα, 20ο αιώνα. Από τον 20ο μας είχε έρθει το σύνθημα, αλλά το ακούμε και τον 21ο, ότι η Ελλάδα δεν πωλείται, δεν εκβιάζεται, δεν τεμαχίζεται κτλ. Θέλω λοιπόν να το ξαναπώ για να το καταλάβουν όλοι καλά. Η ελληνική δημοκρατία δεν έχει στόχο ούτε να εκβιάσει ούτε να απειλήσει κανέναν. Πολύ περισσότερο όμως, η ελληνική δημοκρατία δεν απειλείται και από κανέναν. Η ελληνική δημοκρατία δεν εκβιάζεται, γιατί η δημοκρατία στην Ευρώπη δεν εκβιάζεται. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Η δημοκρατία στην Ευρώπη. Η δημοκρατία στην Ευρώπη. Η ελληνική δημοκρατία. Η δημοκρατία στην. Θα γράψουμε. Θα γράψουμε ιστορία. Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη, πρώτον, άμα ελευθερωθεί η δημοκρατία στην Κρήτη, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό, για να το λέει το τραγούδι και το μοντάζ κάτι παίζει. Άμα ελευθερωθεί η Ευρώπη γενικώς, άμα ελευθερωθούν όλα αυτά, θα γίνει αυτό που μόλις μας περιέγραψε ο αρμόδιος για αυτά τα θέματα απελευθέρωσης, Αλέξης Τσίπρας. Τώρα η Ελλάδα δεν πωλείται. Πριν ήταν η Ελλάδα δεν εκβιάζεται, είναι φρέσκο. Τώρα είναι το σύνθημα από τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται, πωλείται. Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη, άμα ελευθερωθεί η Κρήτη, άμα ελευθερωθεί η Κρήτη, η Κρήτη. Αμαλευτερωθεί. Η δεύτερη αξιολόγηση. Αμαλευτερωθεί. Η δεύτερη αξιολόγηση. Αμαλευτερωθεί. Η Ελλάδα. Αμαλευτερωθεί. Η Ελλάδα. Τώρα με αυτό το τραγούδι είναι ότι τελειώνει έτσι. Δεν λέει τι θα κάνει στο τέλος η Μαρινέλα ή όσοι το έχουν τραγουδήσει και το έχουν τραγουδήσει πολύ. Μάνος Χατζηδάκης είναι. Μένει έτσι. Άμα ελευθερωθεί η Κρήτη, η Ελλάδα το βάλαμε εμείς. Άμα ελευθερωθεί, γράψτε μας. Θα μπορούσε να είναι ή μπορείτε να βάλετε εσείς όποιο τελείωμα θέλετε για να φτιάξετε ένα ωραίο ιδανικό τέλος. Κάπως έτσι απελευθερώσαμε την Ελλάδα. Κλάψαμε ένα θείο, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται εκεί. Και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα για να πάψει η αβεβαιότητα. Γιατί, όπως ξέρουμε, με το που ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις, αυτομάτως σταματάει η αβεβαιότητα. Την οποία αβεβαιότητα οι καθαρίστρες σε αυτόν τον τόπο την έχουν χρόνια τώρα. Θυμόσαστε παλιά, επί Σαμαρά, τι είχε γίνει, πως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υιοθετήσει τις καθαρίστριες από κοντά ήταν, μέχρι και στην Ευρωβουλή της είχε πάει. Χθες έκαναν πορεία άλλες καθαρίστριες των μέσων μεταφοράς, λεωφορεία, τρόλεϊ. Τις ψιλοέσπρωξαν έξω από το Μαξίμου, τις ψιλοσκούντιξαν, κάτι σπρωξιές. Γενικότερα δεν ήταν η ίδια η αντιμετώπιση με αυτήν που είχαν οι καθαρίστριες πριν δύο χρόνια, γιατί τότε έπρεπε να βγουν στην κυβέρνηση. Τώρα που έχουν βγει στην κυβέρνηση, λογικό, δεν θες καθαρίστριες στα πόδια σου. Τότε οι αστυνομικοί ήταν πολύ απαράδεκτοι. Δεν μας αφήσαν να περάσουμε, αλλά και μας χτυπήσανε. Εσάς προσωπικά? Εμένα και μια άλλη κοπέλα, συνάδελφό μου. Δεν παίρναμε τα τρελά λεφτά. 17 ευρώ την παίρναμε την ημέρα. 9 με 3 το βράδυ, 17,30 ήταν τα λεφτά που παίρναμε. Ήρθαμε σήμερα εδώ την προσωπία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο και έντιμο αγώνα που δίνεται. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας διαβεβαιώσω. Κοντοζυγώνει η ώρα που αντί να καθαρίζετε τα γραφεία τους, θα καθαρίσετε κι εσείς κι όλοι μαζί το λαϊκό κίνημα, την τρόικα και την κλεπτοκρατία από αυτή τη χώρα. Κοντοζυγώνει η ώρα που θα καθαρίσουμε το τοπίο. Να μην κοντοζύγωνε ποτέ η ώρα. Ήταν τότε που είχε πάει στις καθαρίστριες, μόνο σφουγγαρόπανο δεν είχε πιάσει να το σηκώσει ψηλά ή να σφουγγαρίσει κάτω. Έκανε τα πάντα και είχε πει αυτά τα πάρα πολύ ωραία τότε σε εκείνες τις καθαρίστριες. Στις χθεσινές σχεδόν τις δίρανε. Συμβαίνουν αυτά, το έχουμε ξαναζήσει στο έργο. Για να μην πρωτοτυπούμε, υπάρχει συνέχεια και συνέπεια του κράτους, γιατί σε αυτά κρίνεται το κράτος και η κάθε διοίκηση του συγκεκριμένου κράτους. Ο Κωστής Χατζηδάκης από τη Νέα Δημοκρατία έχει κάτι ωραίες ιδέες και τις κατέθεσε στο δημόσιο λόγο. Λύση είναι η τεχνολογία του Απόλλωνος. Αυτό είναι που υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία. Είναι η τεχνολογία του Απόλλωνος. Νομίζω καλό. Και επειδή το προτείνει η Νέα Δημοκρατία, επειδή κάνουν μια συμφωνία αλήθειας και γενικώς έχουν επιτελεία και τα μελετάνε όλα αυτά και δεν θέλουν να είναι σαν τους τούτους, σαν τους προηγούμενους δηλαδή, νομίζω αυτή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να την μελετήσουμε. Μην την πετάξουμε κατευθείαν επειδή είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έχει να καταθέσει και σοβαρά πράγματα στο δημόσιο λόγο, διάλογο, στην κοινωνία, στην πολιτεία. Οπότε αυτή η τεχνολογία του Απόλλωνος που μόλις μας είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, ίσως να είναι η λύση. Δεν ξέρουμε, να το δοκιμάσουμε και αυτό, γιατί όχι, όλα τα έχουμε δοκιμάσει και ό,τι βγαίνει το δοκιμάζουμε, γιατί όχι και την τεχνολογία του Απόλλωνος. 2-11-200-8-200, αν θέλετε να δοκιμάσετε και άλλα, ξέρετε ποιος σας περιμένει, ως εξιστής, σε αναμονή. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@kirialfm.gr. GR. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και με τον Κωστή Χατζηδάκη που κάνει όχι πρόταση τύπου τεχνολογία Απόλλωνος, αλλά μια διαπίστωση. Όχι και τόσο πρωτότυπη, αλλά αναγκαία να την ακούμε που και που. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Δεν υποσχόμαστε θαύματα, να σας το πω πιο κατηγορηματικά. Όλοι είμαστε το ίδιο. Η πολιτική Τσίπρα Καμένου είναι μονόδρομος. Το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο φόβος. Ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος. Δεν πρέπει να κατεβάζεις μονορούφι και νηστικό στη λογική. Θα παραπατάς. Τι έγινε, είστε παιδί μου, χτύπησες? Όχι, μάνα, μην ανησυχείς. Δεν έπαθε τίποτα. Πάντα χρειάζεται μισή φέτα όνειρο και λίγες θρούμπες ουτοπίες. Καμιά ελιά θρούμπα δεν έβαλες, μάνα? Δεν τελειώσανε, κόρη μου. Το μπακάλις δεν μας δίνει άλλο, βέρισε. Και λίγες θρούμπες ουτοπίες. Μια ελιά στον κόλο. Ναι. Κι εγώ έχω μια ελιά στον κόλο. Κι εγώ έχω μια ελιά στον κόλο. Θέλεις να σου δείξω τον κόλο μου να δεις και τη δική μου? Όχι! Ωραία, όλα μαζί. Κουράκης ήταν αυτός. Χθες είχαμε εκτενές αφιέρωμα στον ποιητή και πολιτικό μας Αναστάσιο Κουράκη. Μάλιστα, ακολουθεί τρίλεπτο αυτοκριτικής. Σταθήκαμε σε ένα συγκεκριμένο ποίημα, όπως το διάβασε, απήγγειλε ο ίδιος την βραδιά της παρουσίασης. Να ακούσουμε το απόσπασμα. Πώς θα καταλάβουμε και ποιος μπορεί να καταλάβει τι είναι στήθος γυναίκας? Στήθος γυναίκας είναι μόνο αδένας, δηλαδή γαλακτοφορία, ή όργανο σεξουαλικής απόλαυσης? Υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι ένα στήθος νέας γυναίκας είναι ήδη άρθρο μελλοντικού συντάγματος. Αυτό το τελευταίο δεν είναι Κουράκης. Αυτό το τελευταίο είναι Οδυσσέας Ελίτης. Έτσι ακριβώς, από τα τρία ποίηματα με σημαία ευκαιρίας του 1982. Εγώ δεν το ήξερα. Δεν το ξέρω κι άλλος ο μικρός σεξιστής. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι του Κουράκη. Να σας πω, μοιάζει και λίγο με τον Κουράκη, με του Κουράκη την ποίηση. Όταν τα βάλαμε δίπλα-δίπλα χθες, ακούσαμε τέσσερα ποίηματα. Αυτό ήταν ένα από τα τέσσερα. Έλεγε κανείς ότι βυσοδομήσαμε και μεγαλουργήσαμε λεκτικώς, είναι η αλήθεια. Ένας ακροατής το πήρε χαμπάρι, μας το έστειλε, το ψάξαμε, το βρήκαμε, το εντοπίσαμε. Ναι, δεν ήταν λοιπόν Κουράκης, ήταν Ελίτης από το 1982. Πάντως τα όσα είπαμε χτες, ίσως να ίσχυαν ανεξαρτήτως ποιητή για το συγκεκριμένο στιχούργημα. Κάθε ποιητής έχει τα δικά του, έχει τα ωραία του, τα πολύ ωραία του. Ο Ελίτης έχει πάρα πολύ ωραία, έτσι κι αλλιώς. Δεν το συζητάμε. Πολλά έχουμε μεταδώσει κατά καιρούς. Έχουμε και μελοποιημένα από τον Μίκη Θοδωράκη και από άλλους. Ένα πολύ ιδιαίτερο του Ελίτη, μια που τα άφερε τώρα η κουβέντα στην ποιήση και σε όλα αυτά, είναι το Λακωνικόν. Λακωνικόν. Ο καημός του θανάτου τόσο με πυρπόλησε που η λάμψη μου επέστρεψε στον ήλιο. Κίνος με πέμπει τώρα μέσα στην τέλεια σύνταξη της πέτρας και του εθέρος. Λοιπόν, αυτός που γύρευα είμαι. Ω λινό καλοκαίρι, συνετό φθινόπωρο, χειμώνα ελάχιστε. Η ζωή καταβάλει τον οβολό του φίλου της ελιάς και στη νύχτα μέσα των αφρόνων με ένα μικρό τριζόνι κατακυρώνει πάλι το νόμιμο του ανέλπιστου. Ελίτης λοιπόν, Οδυσσέας Ελίτης. Άλλο αυτό δεν είναι αυτό που αναφέρθηκε ο Κουράκης. Ένα κλασικό από τα πολύ κλασικά με την τεράστια φράση. Η κομμάτι, η φράση, ναι. Λοιπόν, αυτός που γύρευα είμαι. Το έχουμε μεταδώσει αρκετές φορές. Ωραία φράση, αφορμή για σκέψεις διάφορες. Κάπου εδώ τελειώνει η αυτοκριτική, έτσι κι αλλιώς. Μην περιμένετε και πολλά από τις αυτοκριτικές. Μας ρωτάτε πολύ για τα περί σεξισμού. Κείμενα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και μιλάνε για τον Τζολιάκη, πώς συμπεριφέρεται. Όντως είναι ένα ωραίο θέμα αυτό για συζήτηση. Μόνο που αν την ξεκινούσαμε,